Tulé lo. Tiny. Tell me how to make the toppy rickety toppity rickety poppy yoppy yoppy. dubbity-dub. Dubbity-dub. Dubbity-dub. Dubbity-dub. Thank you.